نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها النبي أي نبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے ان کنتن اگر ہو تم تردن الحیات الدنیا تم چاہتی دنیا کی زندگی فزینتہا اور اس کی زینت فتعالینا تو آؤ امتعکن میں فائدہ دوں تم کو وأسرحكن اور میں رخصت کر دوں تم کو صراحا جمیلا رخصت کرنا اچھے طریقے سے وإن كنتن اور اگر ہو تم تردن اللہ تم چاہتی اللہ کو ورسوله اور اس کے رسول کو والدار الآخرة اور آخرت کے گھر کو فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی آدھا اس نے تیار کیا للمحسناتی نیکوکار عورتوں کے لیے من کننا تم میں سے اجرا عظیما اجر بہت بڑا یا نساء النبی اے نبی کی عورتوں من یأتی جو آئے گی من کننا تم میں سے بفاحشت مبینت کھلی بے حیائی کو یضاعف دگنا کیا جائے گا لہا اس کے لیے العذاب عذاب ضعفین دو گنا وکان ذالک اور ہے یہ بات اللہ اللہ پر یسیرا بہت آسان ومن یقنط من کن اور جو کوئی اطاعت کرے گی تم میں سے للہ اللہ کے لیے ورسولہ اور اس کے رسول کی وتعمل صالحا اور عمل کرے گی اچھے نؤتہا اجرہا مرتین ہم دیں گے اس کو اجر اس کا دگنا وآتدنا لہا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اس کے لیے رزقا کریما رزق کریم یا نساء النبی اے نبی کی بیویو لستن نہیں ہو تم کأحد مانند کسی ایک کے من النساء عورتوں میں سے ان اتقیتن اگر تم نے تقوی اختیار کیا فلا تو نہ تخدانا تم نرمی کرنا بالقولی بات میں فیطمع تو تما رکھ بیٹھے گا لالچ میں پڑ جائے گا الذی وہ شخص فی قلبہ مرض جس کے دل میں کوئی بیماری ہے وقلنا اور کہنا یا کہو قولا معروفا بات معروف نیکی کی قاعدے کی بھلی وقرنا اور ٹکی رہو فی بیوتکن اپنے گھروں میں ولا تبرجنا اور نہ تم اظہار زینت کرو، تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جاہلیت کا تبرج اظہار زینت، سابق دور جاہلیت کی سجدھج، واقم اور قائم کرو الصلاۃ نماز، وآتینا اور دیتی رہو الزکات زکات، وأطعن اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، انما کیونکہ، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، لیذہب کہ لے جائے، انکم تم سے، الرجس گندگی کو، ناپاکی کو، اہل البیت اے اہل بیت، ویطہرکم اور پاک کر دے تم کو، تطہیرا پاک کرنا، وذکرنا اور ذکر کرو یاد کرو یا بیان کرو، ما یتلا جو پڑھا جاتا ہے، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ اور حکمت میں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، لطیفن لطیف، خبیرہ باخبر، ان المسلمین بے شک مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمومنین اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، والقانتین اور فرما بردار مرد، والقانتات اور فرما بردار عورتیں، والصادقین اور سچے مرد، والصادقات اور سچی عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور خشوع کرنے والے مرد، والخاشعات اور خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور صدقہ دینے والے مرد، والمتصدقات اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین اور حفاظت کرنے والے، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، والحافظات اور حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اللہ اور ذکر کرنے والے اللہ کا، کثیرن بہت زیادہ یعنی مرد، والذاکرات اور ذکر کرنے والیاں، اعد اللہ لہم تیار کیا اللہ نے ان کے لیے، مغفرتن مغفرت کو، وَأَجْرًا عَظِيمًا اور بڑے اجر کو۔